Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorguianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la jurnal! Consiliul Concurenței a amendat cu 53 de milioane de euro Uniunea Națională a Companiilor de Asigurări și 9 firme din domeniu. Pentru că s-ar fi înțeles să majoreze împreună tarifele pentru polițele RCA timp de 4 ani. Pensii majorate din septembrie anul viitor și alocații mai mari pentru copii, anunță ministrul Muncii. Vom vedea de când, cum, cu siguranță vom anunța. Eu mi-aș dori de azi. După ce a cumpărat 72 de creme de mâini, Secretariatul General al Guvernului face o nouă achiziție. 100 de agende la 750 de lei bucata. Se pregătește și cadoul de Crăciun pentru români de la Guvern, ordonanța pentru amnistie și grațiere, susține opoziția. Cătălin Rădulescu, poreclit deputatul mitralieră, spune că acest lucru trebuie să se întâmple cât mai curând. Tudorel Toader trebuia să-și asume ordonanța asta de foarte mult timp. Dacă vrei să fii numai prezentator TV sau să mergi pe la televizor să faci scenete teatrale, sigur că poți să-l joci în filme. Se lucrează și la cadoul pentru Călin Popescu Tăriceanu. Colegii din Senat vor să-l scape de urmărirea penală în dosarul DNA de luare de mită. Comisia juridică ar fi trebuit să voteze azi dacă propune sau nu plenului ridicarea imunității, dar s-a decis o nouă amânare. Am primit ieri și astăzi mai multe cereri de studiere a dosarului de către senatori care nu sunt membri ai Comisiei Juridice. În plan extern, victorie pentru vestele galbene din Franța. Guvernul de la Paris va suspenda creșterea taxei pentru carburanți. La sport, Cristina Neagu, cea mai bună marcatoare din istoria campionatului european de handbal feminin. Iar Simona Halep vrea să fie portdrapelul României la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Înainte de subiectele pe larg, prognoza meteo. Cel mai frig astăzi în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, unde maximele nu trec de minus 3, minus 2 grade. În restul regiunilor vor fi maxime între 0 și 11 grade. În București, soare temporar, azi nu vor fi mai mult de 0 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Consiliul Concurenței a amendat cu 53 de milioane de euro Uniunea Națională a Companiilor de Asigurări și 9 societăți pentru că s-ar fi înțeles să majoreze tarifele pentru polițele RCA. Uniunea și cele 9 companii sunt acuzate de încălcarea reglementărilor naționale și europene din domeniul concurenței. Autoritatea pentru Concurență de la noi arată că firmele amendate au făcut schimb de informații și au decis să majoreze simultan prețurile pentru asigurările auto. Acest lucru s-a întâmplat în perioada octombrie 2012-noiembrie 2016, deși companiile ar trebui evident să stabilească tarifele independent. Președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu, în urmă cu puțin timp pentru Europa FM. În cazul ședințelor, uniunilor se regăsesc toate aceste companii. În contextul crizei care exista până în 2016 pe piața LCA-ului, au discutat strategiile lor comerciale și creșterile de preț. Deci, în esență, comunicările astea între ele, discute dintre ele, i-au convins de faptul că dacă vor crește prețul la LCA, concurenților și alte companii vor face același lucru. Deci în felul ăsta n-am mai stat riscul ca dacă o companie crește prețul, clienții să migreze pe o altă companie cu prețuri mai mici. Pentru că toți creșteau prețurile. Asta e esența acuzației. Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Emoții pentru pasagerii unei curse aeriene București-Iași. Din această dimineață, avionul a fost redirecționat din zbor către Suceava. Călătorii vor ajunge cu autobuzul la Iași. Cauza? Ceața densă care a blocat timp de 2 ore aeroportul din Iași. Transmite Violeta Cincu. Cursa Iași-București va decola de pe aeroportul internațional din Iași cu o întârziere de 2 ore, 2 ore și jumătate. Declarația a fost făcută de directorul aeroportului internațional Cătălin Bulgariu, care a oferit și explicația. Ceața de la ora 10. Cătălin Bulgariu a detaliat, în doar câteva minute, vizibilitatea a scăzut de la 450 de metri la sub 30 de metri. Cursa București-Iași a fost redirecționată în aer către aeroportul din Suceava. Pasagerii vor fi aduși la Iași cu autobuzele. Cătălin Bulgariu spune că în jurul orei 11 și 30 de minute ceața s-a mai ridicat. Vizibilitatea este peste 100 de metri, astfel încât nu se așteaptă la alte probleme în perioada următoare. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Pensii majorate din septembrie anul viitor și alocații mai mari pentru copii, dar fără un termen precis, sunt promisiunile noului ministru al muncii. Marius Budă îi spune că a discutat deja cu premierul Viorica Dăncilă despre majorarea alocațiilor și, chiar dacă nu s-a stabilit un cuantum, guvernul ar avea în plan o astfel de decizie. În prima sa apariție televizată la România TV, ministrul muncii a spus că ar mări alocațiile cât mai curând. Am avut o primă discuție cu doamna prim-ministru, nu avem încă un quantum, clar ne gândim și la acest lucru. Dacă am fi un guvern responsabil, am spune dăm tot și facem tot, dar noi trebuie să creăm și plus valoare ca să avem de unde să dăm. Și clar ne gândim și la acest aspect. Vom vedea de când, cum, cu siguranță vom anunța. Eu mi-aș dori de azi. Până atunci, o altă majorare decisă deja prin lege pentru cei ieșiți la pensie cu grupele 1 și a 2 de muncă întârzie. Explicația ministrului Budăi? Statul nu are încă programul informatic, cel care permite recalcularea. După ce se va semna un contract pentru o asemenea aplicație de calcul, pensionarii își vor lua și banii din urmă, promite ministrul. Pentru a pune în aplicare o asemenea lege, există nevoie de un soft care trebuie să-l achiziționăm. Suntem în procedură finală și scrie în lege clar că această procedură de recalculare și de plată se derulează în interiorul acestor 12 luni. Deci dacă, să spunem că în februarie 2019, un pensionar care se încadrează la acea lege 192 primește acasă decizia de pensie cu noul quantum, da? El va fi pus în plată începând cu 1 octombrie 2018. Acest pensionar va primi diferența de bani. Până la noi majorări diate de pensii, salarii și alocații, guvernul pregătește cadoul de Crăciun pentru români, ordonanța de urgență pentru amnistie și grațiere, atrage atenția opoziția. Ordonanța trebuie adoptată cât mai curând, spune Cătălin Rădulescu de la PSD, poreclit și deputatul mitralier. Ascultăm declarația parlamentarului făcută azi dimineață pentru Digi24. Eu nu fac parte dintre oamenii inteligenți ai partidului. Sunteți supărat că nu se dă anul acesta? Eu sunt supărat în general că se amână un lucru care este necesar pentru români. Și nu înțeleg motivația și de ce o amânăm și de ce o programăm și așa mai departe. O lege sau ordonanță nu programezi. O dai atunci când constați că ceva este defect într-un stat. Acest lucru a fost defect. Justiția n-a funcționat ca o justiție și atunci nu poți să amâni un lucru care trebuia făcut deja de un an de zile. Pentru că nu poți să pui oamenii care au fost condamnați nevinovați, anchetați, băgați în pușcărie și apoi achitați sau trebuie să fac o formă așa ca să treacă iarăși printr-un proces pentru că vrea cineva. PNL și USR au avertizat că guvernul ar pregăti o ordonanță de urgență pentru amnistie și grațiere luna aceasta. Însă doamna premier Viorica Dăncilă susține că un asemenea proiect nu ar fi ajuns la guvern. Deputatul Cătălin Rădulescu crede că vinovat pentru întârzierea ordonanței ar fi ministrul Justiției. Tudorel Toader trebuia să-și asume ordonanța asta de foarte mult timp, pentru că el e ministrul Justiției, eu nu sunt ministrul Justiției. Când ești ministrul Justiției, trebuie să asumi foarte multe lucruri. Dacă vrei să fii ministrul Justiției, dacă vrei să fii numai prezentator TV sau să mergi pe la televizor să faci scenete teatrale, sigur că poți să joci în filme. Dar eu cred că dânsul trebuia să joace în filmul ăsta. În filmul ăsta în care a constatat că justiția nu a fost independentă și că oamenii au fost abuzați. Ministrul împiedică PSD să dea această ordonanță? Nu știu, îmi puneți întrebări foarte grele pentru mine, interesante pentru anumiți lideri din partidul meu, pe care chiar vă rog să-i întrebați și v-am spus, eu nu sunt dintre mentorii partidului și trebuie să întrebați pe dânsii ce au în cap, că eu nu știu ce au în cap. Dacă ordonanța va fi adoptată, ar urma să scape cei închiși pentru pedepse de până la 5 sau chiar până la 8 ani, spuneau recent reprezentanții opoziției. Între timp, guvernul a plecat pentru 2 zile la Bruxelles să se pună oficial la curent cu negocierile politice care trebuie duse la capăt anul viitor, când va deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Câtă vreme miniștrii stau astăzi în ședințele consiliilor, premierul Viorica Dăncilă și-a programat o întâlnire cu europarlamentarii români, inclusiv cu cei ai opoziției. Mâine este programată discuția din Colegiul Comisarilor. Va fi prima dată când întreg guvernul va sta la masă cu toți comisarii europeni să explice planul României pe teme arzătoare. Cum ar fi modul în care se vor împărți banii în următorii ani, problema migrației și, evident, Brexitul. Dar, dincolo de temele europene, pe ce mai dă banii secretariatul guvernului? După ce a cumpărat 72 de creme de mâini, face o nouă achiziție, 100 de agende la 750 de lei bucat. Și nu orice fel de agende, acestea vor fi din piele naturală și personalizate. Mihai, o ascultăm pe Anca Simina. Agendele din piele de bivol sau de vițel vor avea pe copertă un timbru sec, iar în partea superioară, centrat, sigla Guvernului României. În interior vor fi căptușite cu material textil cu diverse forme geometrice realizate direct în țesătură. Vor avea și 2 buzunare mari pentru documente, 2 buzunare pentru cărți de vizită și 1 buzunar transparent pentru legitimație sau carte de identitate. Totul în cutie de carton sau săculeți de pluș, gata să ajungă în pachetele de protocol. În total se cumpără 100 de agende personalizate la 750 de lei fiecare. Firma care a făcut oferta, o obișnuită a contractelor de birotică ale statului, va livra guvernului și agende mai ieftine, 200 la număr, la prețul de 40 de lei fiecare. Agendele personalizate sunt încă în curs de tipărire, dar trebuie să ajungă la guvern înainte de 14 decembrie. în țară o nouă amânare în Parlament a dosarului care îl vizează pe șeful Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu. Comisia juridică ar fi trebuit să voteze azi dacă propune sau nu plenului ridicarea imunității. Doar că brusc, mai mulți senatori din alte comisii s-ar fi arătat interesați să studieze dosarul. Consecința? O amânare de cel puțin o săptămână. Președintele Comisiei Juridice, senatorul PSD Robert Cazanciuc, explică. A depus note scrise în apărare, un material destul de consistent. Colegii mei nu au reușit să vadă acest material în totalitate. De asemenea, am primit ieri și astăzi mai multe cereri de studiere a dosarului de către senatori care nu sunt membri ai Comisiei Juridice. În consecință, am hotărât să trimitem biroului permanent aceste solicitări cu recomandarea de a permite colegilor senatori membri ai Comisiei Juridice să poată studia dosarul. După o procedură de confidențialitate, dezbaterea pe fond o vom face săptămâna viitoare. DNA a cerut Senatului ridicarea imunității pentru Călin Popescu-Tăriceanu într-un dosar în care fostul premier este suspectat că ar fi luat mită $800.000 de pe urma contractelor guvernamentale pentru licențele Microsoft. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Victorie pentru vestele galbene din Franța. Guvernul de la Paris va suspenda creșterea taxei pentru carburanți după mai bine de 3 săptămâni de proteste în tot hexagonul. Un anunț oficial este așteptat astăzi de la premierul Edouard Philippe. Între timp, manifestanții vestelor galbene au venit și cu o listă de revendicări care cuprinde 42 de puncte. Cu amănunte despre moratoriul din Franța, Mihai Bucureșteanu. Măsurile care vor fi anunțate astăzi vin după discuțiile intense de aseară de la Palatul Elysée, unde a fost prezent și Emmanuel Macron. Dată fiind criza majoră din mandatul său, președintele francez și-a amânat vizita de 2 zile pe care urma să o înceapă miercuri în Serbia. După protestele violente din acest sfârșit de săptămână, s-au înregistrat pagube de ordinul milioanelor de euro în Paris. Cel puțin 263 de persoane au fost rănite și alte 412 sunt acuzate de implicare în violențe și au fost reținute. Iată ce spunea ministrul de interne francez în timp ce era audiat în adunarea națională. Nimeni nu poate justifica violența și dorința de a ucide, dar protestatarii asta au vrut, să ucidă polițiștii noștri. Premierul Edouard Philippe a încercat să ajungă la un compromis cu protestatarii, însă reprezentanții mișcării vestelor galbene au anulat întâlnirea pe care ar fi trebuit să o aibă astăzi cu oficialul francez. Printre revendicările manifestanților se numără și majorarea salariului minim cu 150 de euro, dar și crearea mai multor locuri de muncă pentru șomeri. Principala problemă rămâne taxa pe carburanți, care urma să crească anul viitor cu 6,5 eurocenți pe litru la motorină și cu 2,9 eurocenți pentru un litru de benzină. Urmează informațiile din sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! Simona Halep anunță că vrea să participe la Jocurile Olimpice din 2020 și spune că și-ar dori chiar să fie portdraperul României la Tokyo. Lidera WTA a participat la prezentarea lotului olimpic de tenis al României. Halep a declarat că își dorește o medalie olimpică și spune că atunci când i s-a intonat imnul la Roland Garros, după ce a cucerit primul trofeu de Grand Slam din carieră, a fost un moment unic pentru ea. Și cel mai bun tenismen român de dublu, Horia Tecău, spune că ar vrea să câștige o medalie la Tokyo la dublu mixt alături de Simona. Tecău a urcat deja pe podium la Jocurile Olimpice în 2016 la Rio, când a luat argintul alături de Florin Mergea. Amintim, Simona Halep nu a participat la ediția din Brazilia de teama virusului Zika. Echipa națională de handbal feminin și-a asigurat calificarea în grupele principale ale campionatului european, după ce a învins Germania cu 29-24 în al doilea meci din grupa D. Nemțoaicele câștigaseră surprinzător prima partidă 33-32 cu campioana continentală în titră Norvegia, dar aseară România a început în forță și a condus cu 5-1, apoi 14-11 la pauză. În repriza secundă, tricolorele au avut și 9 goluri avans. Portărița Denisa Dedu, care a apărat 2 lovituri de la 7 metri și a avut un procentaj al intervențiilor de 37%, a fost desemnată jucătoarea meciului. Eliza Buceschi a fost cea mai bună marcatoare cu 11 goluri și este acum golghetera competiției. Cristina Neagu a înscris de 5 ori și a devenit cea mai bună marcatoare din istoria campionatului european, cu 206 goluri în total. România va juca ultimul meci din grupă mâine cu Norvegia, care aseară a învins Cehia 31-17. Luka Modric a primit Balonul de Aur, trofeul decernat de France Football celui mai bun fotbalist din lume.